Mivel a magyar politikai közbeszéd nagyon historizáló, a politikusaink előszeretettel hivatkoznak előképükként múltbéli nagyságokra, hogy ezzel például Széchenyi István vagy Kossuth Lajos politikai örököseként fogadtassák el magukat és igazolják tevékenységüket. Ennek köszönhetően a rendszerváltás óta számos történet és emlékezett politikai vita lángolt fel, kezdve az 1990-es címer vitával, majd folytatódott a szoborállításokkal és köztéri átnevezésekkel. Szűcs Zoltán Gábor az Antali pillanat címmel egy egész könyvet írt arról, hogy a történelmi kérdésekkel kapcsolatos nézeteltérések milyen fontos szerepet játszottak az Antal korszak parlamenti vitáiban. Például az 1990-es címer vitában két nagy elbeszélés ütközött egymással. Az egyik a magyar államiság 1000 éves folyamatosságát hangsúlyozó, a koronás címerrel jelképezett történet volt, a másik pedig a Kossuth címerrel szimbolizált történet, amely a forradalmak, szabadságküzdelmek soraként mutatta be a magyar történet. Ezeknek más és más funkciójuk volt. Az előbbi azt adta tudtunkra, hogy a magyar államiság kiállta a történelem viharainak próbáját, és hogy a stabilitás, a rend és a tartást adó intézmények azok, amik számítanak. Ezzel szemben a Kossuth címer képviselte másik történet, azt hangsúlyozta, hogy a magyar történelemben nem váltott ígéretek sorozata, és hogy nem a múltbéli állapotok helyreállítására kell törekedni, hanem ezeknek a be nem váltott ígéreteknek a megvalósítására. Mivel az MDF a koronás címert, az SDS pedig a Kossuth címert pártolta, az 1990-es választás előtt lényegében sikerült megteremteni az Antal József Tisza István és a Kis János Károlyi Mihály antológiát azok számára, akik látták a két miniszterelnök jelölt TV-vitáját. A vita az MDF-es konzervatív történész sikerét hozta az SDS-es liberális filozófussal szemben. Antal József a megnyilatkozásaiban ugyanis olyan évet húzott az államalapítástól a rendszerváltásig, amely nagy elbeszélésből mintegy szükségszerűen következett, hogy a választópolgár csakis a nyugodt erőt képviselő MDF-et választhatják meg a válsághelyzetben, ha jót akarnak maguknak. Így Antal József és az MDF 1990-es győzelme remekül rávilágított az emlékezett politika jelentőségére abban az országban, amelynek a lakosai a mai napig olyan indulatosan tudnának vitatkozni Széchenyi István és Kossuth Lajos, vagy éppen Tisza István és Károlyi Mihály ellentétéről, mintha ezek a szereplők mai politikusok lennének. Hát a címer dilemmát illetően szerintem a jó kérdés nem az, hogy Kossuth címer vagy koronás címer, hanem hogy mi is Magyarországnak az államformája, és ahhoz az államformához kell rendelni az adott címert. Ha Magyarország királyság, akkor természetesen a koronás címert. Ha Magyarország köztársaság, akkor természetesen a Kossuth címert. Itt a probléma az, hogy Magyarország egy olyan köztársaság, amelyiknek a címerén ott van a korona. Na most, hogyha ott van a korona, akkor Magyarország miért nem királyság? Tehát a korona legitimálja a köztársaságot? Hát ez egy ellentmondás. És ezt az ellentmondást nem oldjuk fel, hanem az a mondásunk, hogy hát mi egy olyan köztársaság vagyunk, akinek fontos a korona, hogyha fontos nekünk a korona, mint köztársaságnak, és ez tényleg egy fontos emlék, meg egy fontos erekje, mert a magyar államisághoz tartozik, akkor a koronának a helye nem a parlamentben van, hiszen Magyarország egy köztársaság, hanem a múzeumban. Ha viszont Magyarország királyság, és választunk magunknak egy dinasztiát, vagy mondjuk restauráljuk a Habsburg dinasztiát, akkor meg szintén nem a parlamentben van a koronának a helye, hanem fönt a budai várban a királynak a fején. Tehát vagy a király fején legyen a korona a budai várban, és akkor a címer pajzson, és akkor Magyarország királyság, vagy a múzeumban legyen, és a címer pajzson ne legyen, azt úgy hívják, hogy Kossuth címer, és akkor Magyarország köztársaság. Én nem akarom megmondani, hogy melyik legyen. Szerintem erről döntsön a nép. Erről egy népszavazásnak kéne dönteni, mert 90-ben tudod, az elit döntött el ezt a magyar társadalom helyett, az elit döntött el. Az elit úgy döntött, hogy Magyarország köztársaság, ugyanakkor úgy döntött, hogy a koronán azért mégiscsak legyen ott a címer. Meg sem kísérelte az elit feloldani ezt az ellentmondást. Na most én úgy gondolom, hogy pont a társadalomra kéne bízni azt a kérdést, hogy Magyarország köztársaság legyen vagy királyság, viszont azt meg már az elit garantálja, hogyha Magyarország köztársaság, akkor Kossuth címer következik ebből, mert ez a logikus, mert ez a szerves. Ha pedig Magyarország királyság, akkor ebből értelemszerűen a koronás címer következik, és akkor a budavári palotában be kell rendezni a királynak a trónszékét, és meg kell koronázni, nyilván nem ott, hanem Esztergomban. Vagy Fehérvárot, mondjuk. Az az érdekes, hogy ezt az egész címervitát a Kulcsár Kálmán igazságügyminiszter dobta be, ugye még az utolsó államszocialista kormány, a Németh Miklós kormányának volt az igazságügyminisztere, és ez lényegében ez egy MSZNP kezdeményezés volt, amögött az volt a politikai, taktikai cél, hogy egy ilyen szimbolikus vitával, címervitával egyébként ugye meg lehet osztani az ellenzéket. Uh-huh. És hát valóban, sikerült is. Valóban ugye egymásnak estek azok. Az minden esetre a hőskorhoz tartozik, hogy abban az időben ugye még nem a mai értelemben működő frakció fegyelem létezett, hanem valóban autonóm politikusok ültek az egyes frakciókban. Tehát például Szabad György, aki történészként a nemzeti függetlenségi gondolat képviselője volt, és Kossuth Lajos volt számára a történelmi etalon. Szabad György hiába volt MDF-es politikus, ő egyébként a Kossuth címerre szavazott. Uh-huh. És az SZDSZ-esek között is voltak azok, akik úgy döntöttek, hogy ők meg a koronás címert támogatják, noha alapvetően volt egy pártálláspont. Én Kossuth címer párti vagyok, tehát hasonlóképpen gondolkodom erről egyfelől, hogy a köztársasághoz inkább passzol, hogy a maga Kossuth címer. Másfelől pedig az egész Szent Korona kultusz az... Ez, hogy egy koronázási ékszert ilyen szakrális jelentőséggel ruházunk föl, az valamennyire egy ilyen mátrixa, de a film értelmében ugye mátrixa, tehát egy ilyen álomvilága egyébként a magyar történelmi tudatnak. Eckhart Ferenc írt egy nagy botrányt kiváltó művet az 1930-as években a Szent Koronatan történetéről, és arra hívta fel a figyelmet, hogy lényegében a koronának ez a bármár ilyen istenítése, vagy ilyen kultikus tisztelete azokra, a nevezük így, ilyen loser nemzetekre jellemző, amelyek a középkor folyamán elvesztették az államiságukat. Tehát egy időben megszakadt az államiságuk, mert vagy megszállták őket, szétestek, vagy meg valami... A magyar államiság nem szűnt meg. Három felé szakadt az ország, de nem szünetelt olyan módon, mint mondjuk a lengyel államiság. Úgy nem, de három részre szakadás megtörtént, és akkor királyi magyar főkapitányságként létezett a nyugati birodalom részben. De a Szent Korona kultusszal föl lehetett állítani azt az illúziót, hogy mindvégig van egy ilyen folyamatos államiság, és például a budai várat a Szent Korona nevére telekkönyvezték. Tehát, hogy nem egy tárgy volt, hanem mint egy személy, jogi személy. Személyként. Igen, de nem arról van szó, hogy a Horthy rendszer a királyságot restaurálni akarta, mert abban önmaga számára egy történelmi ideológiai folytonosságot teremtett, de nem akarta restaurálni a Habsburg uralmat, illetve a Habsburg királyságot, tehát a Habsburg házat, így mondom, és nem is akart új dinasztiát meghívni a trónra, hanem a kormányzósággal, amit tulajdonképpen arra hoztak létre történelmileg ezt a fogalmat, hogy kormányzó, hogy amíg kiskorú a király, addig a kormányzó vezet. Ha felnőtt a király, akkor meg megkoronázunk, és ő a király. Már nem azért vagyunk királyság, hogy ne legyen királyunk, nem azért vagyunk királyság, hogy királyunk legyen. A kormányzó legfeljebb ideiglenesen tölti be ezt az állam vezetésének a funkcióját. Csak hogy a Horthy rendszer nem azzal az igénnyel volt, egyrészt királyság, másrészt kormányzóság, vagy kvázi kormányzó által vezetett királyság, hogy majd aztán koronás király által vezetett királysággá váljon, hanem ez a megúszása volt egyrészt a királyságnak, másrészt a köztársaságnak. Na, megint mi történik, mint ami a kompország státuszunkkal, mi se jobb oldalon nem vagyunk, se bal oldalon, hanem kérjük az előnyeit. Ennek is, meg annak is, és mi a következmény, hogy bezuhanunk a kettő közé, és valójában egyik se. Mindkettőről lemaradunk. Se királyság, se köztársaság nem leszünk, nagyjából a mai Magyarország is ez, se kelet, se nyugat nem leszünk, hanem árulói mindkettőnek és kapcarondja mindkettőnek. Na most a szituáció nagyon hasonló. Én természetesen a saját identitásomból, meg a saját politikai politikai érzelmi világodból? Hát igen, igen. Inkább úgy mondom, hogy a hagyatékból, amit őrzök, én is inkább köztársaságpárti vagyok. Úgy merül fel a kérdés, én is Kossuth Címer párti vagyok. De ennél fontosabb, hogy legyen az, ami. Én azt se bánom, ha koronás címer van, de akkor legyen királyság. De azt se bánom, hogyha köztársaság, de akkor legyen Kossuth címer. Én nekem nem az a problémám, hogy nem az a címer van, amit én szeretnék, hanem hogy az államiságunk nem az, ami, hanem a megúszása annak, ami. Lehetne, vagy ami, tudod, legitim dolog királyságnak lenni egy koronával a címerpajzson. Legitim dolog köztársaságnak lenni korona nélkül a címerpajzson. Nekem sokkal fontosabb, hogy az legyen, ami, mint hogy az teljesüljön, amit én óhajtok. Hadd injektáljak egy-két megfigyelést innen a kispadról. Az egyik az, hogy attól még, hogy egy másik, egy alternatív címeren nincs rajta a korona, az nem jelenti, hogy azt ne tekintenék kultikus szimbólumának az országnak az az ország is, amelynek egy korona nélküli címere van. A másik megfigyelésem, hogy bár ebben a vitában két opció ütközött össze, de ha Robinak mondjuk az volna az elvárása, hogy ne legyen korona azon a címeren, amely címer nem egy királysághoz tartozik, arra a válasz nem a Kossuth címer, hanem egy bármilyen címer korona nélkül. Tehát, érted? De mivel mi magyarok vagyunk, itt a Kossuth címer az, amire nem ez a korona. Ez a kettő lett prezentálva, és a harmadik megfigyelésem pedig, hogy engem aztán tökre nem ez izgatna, hogy az államformának a szimbólumát tartalmazza vagy sem, hanem talán egy sebb tapaszt jelenthetett volna a Kossuth címer az annyi elbukott forradalom szimbólumaként, hogy csak kitűztük azt a zászlót, és talán egy kevésbé keserű nemzet viselné, ha ezt újra és újra értelmezné, és végül is ez a sebb tapaszt odaragasztás ezzel elmaradt. Igen, de lehet, hogy mi nem 48-ra akarunk visszagondolni, mint a saját genealógiánk, mint a saját történetünk forrására, hanem 67-re. Lehet, hogy mi nem a forradalmunkban és a szabadságharcunkban találjuk meg a magunk gyökereit, hanem a kiegyezésünkben és Ferenc József megkoronázásában. És itt megint van egy újabb ellentmondás, hiszen a harmadik magyar köztársaságot, hogy 1989. október 23-án kiáltották ki, és 1956-hoz nyúltak vissza, és tudjuk, hogy 1956-ban, ugye a lyukaszdászlóban, ugye a lyuk helyére a Kossuth címert szerették volna állítani a kivágott Rákosi címer helyett. Úgyhogy megint egy újabb ellentmondásra találkozunk, hogy noha próbálnak visszanyúlni az 1956-os forradalomhoz, mégse választják annak jelképét, hanem helyette ugye visszanyúlnak a tradicionális hagyományhoz, vagy hát a Szent Korona tiszteletéhez. Menjünk vissza a problémában említett Tisza István és Károly Mihály szembenállásához. Ugye a Kis Jánost, aki SZDSZ-es politikus, gondolom, Antal Józseffel szembeállítva, nyilván 90-ben, amikor küzdöttek és tévévitában a címert is megvitatták, akkor így osztották le alapokat. Itt az az állításunk, vagy hát Peti az állításod, hogy előszeretettel állítja magát párhuzamba egy-egy politikai oldal valamelyik történet. Személlyel, és akkor ezzel megnyeri annak az ideológiai környezetét, vagy az emlékezetét, vagy hát mondjuk azt, hogy a pontértékei, a manna pontjait. Hát, milyen példákat tudunk még erre? Erre ugye a legklasszikusabb példa erre a szimbolikus politizálásra a Rákosi rendszernek a Kossuth kultusza. Rákóczi és Kossuth kultusza, itt főleg az 1848-49-es kultusz. Ugye tekintve, hogy szovjet megszállók segítségével kerültek hatalomra a kommunisták, akik helytartói voltak egy megszálló hatalomnak, ők úgy próbáltak kompenzálni, visszanyúlva 30-as évek népfrontpolitikájához és antifasiszta küzdelmeihez, hogy előképeiként fölemelték Rákóczit, Kossuthot, persze Petőfit is, és így fölállítottak egy ilyen Dózsa, Petőfi, Rákóczi, Kossuth, Rákosi Mátyás. Ez lett volna ugye a szimbolikus sor, és nem véletlen, hogy 1946-tól ugye forintra ezek a szereplők is kerültek. Tehát Dózsa György, ugye Petőfi Sándor a 10 forintosra, Dózsa György a 20 forintosra, 50 forintos Rákóczi, az akkori legnagyobb címlet Kossuth Lajos került ugye a 100 forintosra. És nagyon jó, hogyha ez a klasszikus baloldali függetlenségi arcos sor, és akkor vessük ezzel össze mondjuk az első Orbán kormány idején ugye a pénzreformot, hogy akkor milyen szereplők kerültek oda. Ugye Betlen, ugye a Kádár rendszerben még jött még 500 forintosra Adi, 1000 forintosra Bartók, 5000-esre, hát a korszak végén ugye Széchenyi István. Ez már egy más hagyomány, már nem a függetlenségi harcos adomány, hanem ugye a baloldali... Adi még beleillik. Adi még beleillik, igen. De már egy más hagyományt próbáltak meg beleilleszteni a baloldali szocialista panteonba. És az első Orbán kormány idején pedig ugye jöttek a Betlen Gábor, Károly Róbert, Szent István, és még lehetne sorolni ugye a szereplőket, akik rajta vannak. Tehát egy teljesen más történelmi elbeszélés rajzolódik. Tehát ki. Igen, a tradicionális, nem Habsburg magyar királyi panteon került a köztársasági, alapvetően forradalmi, meg alapvetően, tehát a tradíció került a nyugatos fordulat, meg a nyugatos társadalmi fejlődésnek a helyére, hogy ahogyan fogalmazott Kölcsey, hogy jelszavaink valának haza és haladás. Itt a haza van folyamatosan kijátszva a haladás ellen, és a haladás a haza ellen. Ugye a hazára tette rá a kezét a jobb oldal, a haladásra tette rá a kezét a bal oldal. Ennek megfelelően a bal oldal ki van kiáltva hazátlannak, ennek megfelelően a jobb oldal ki van kiáltva maradinak. És hát a szocialista években, évtizedekben a haladás története lett megírva ezeken a címleteken, majd az Orbán kormány, első Orbán kormánytól kezdődően pedig a haza történeti narratívája íródott. Amit a Fidesz-szel azonosítottak. Azóta is. Mielőtt rátérünk a nagy történelmi párharcokra, ahol a választás egyben egy politikai identitást is ad, előtte azért beszéljük meg, hogy a himnusz, vagy a szózat, vagy ott esetben a nemzeti dal kérdésében kinek mi a preferenciája, hiszen ezeknek szintúgy más is más az üzenete, és más a mozgósító hatása. Azt lehet mondani, hogy a himnuszt a koronás címmel állíthatjuk párhuzamba, ha a szózatot, vagy a nemzeti dalt pedig ugye a Kossuth címmel. Igen, a nemzeti dalt főleg. Hát az biztos, hogy a himnuszhoz képest akár a szózat, akár a nemzeti dal is lehetne a himnusz. Ugye a himnusz az három dolgot is jelent. Egyrészt azt az imát, amiről a műfaj kapta a nevét. Másrészt a nemzeti éneket, vagy nemzeti indulót, amit a Marseillez teremtett igen, meg. Igen, aminek az ős állapota a Marseillez, és ami nagyjából úgy tartozik hozzá az államisághoz, mint az ászló meg a címer. Francia forradalomnak köszönhetik ezeket a modern nacionalista jelek. Igen, mert ezek a nacionalizmussal születtek, illetve jelenti ennek a könyörgésnek, ami a magyaroknak a könyörgése az Istenhez, tulajdonképpen ez az irgalomkoldulás, és ami kifejeződik a himnuszban, az a történelem megúszására irányuló szándék. Megbűnhődte már-e nép a múltat s jövendőt. Ez azt jelenti, hogy mi ki akarunk iratkozni a történelemből, mi ingyen kérjük az üdvösséget. Mert mi már leszolgáltuk a következő évszázadok szenvedéseit is előre. És ez a, tudod, ez a kupecek alkudozása az Atya Úristennel, hogy engedje el nekünk a szenvedést, hogy minden más nép szenvedjen, mert az nem szenvedett eleget, de mi már annyit szenvedtünk, hogy mi nekünk most már jár az üdv. Ebben kifejeződik valami nagyon sajátosan magyar, és a magyar történelmi sorstragédia ebben mutatkozik meg. Azt szokták mondani, hogy az a nemzet, amelyik önmaga ellensége nem igényel ellenségeket. És minthogyha a magyarság pont ilyen lenne. Minthogyha a turáni átok az nem egy külső átok lenne. Persze nagyon rossz történelmi állapotban, helyzetben, geopolitikai státuszban vagyunk itt, túltermelte magát a történelem, hogy Kádár úgy fogalmazott, hogy itt a Duna folyása mindig is túl erős volt. Ennek megfelelően itt a történelem gyakorlatilag legyalult minden nemzedékhez, és minden nemzedéknek a nulláról kellett elkezdeni újra. De az is biztos, hogy a magyarság az soha nem volt képes arra, hogy a saját erejét megérezve, megtapasztalva a saját sorsán változtatni tudjon. Soha. Az ilyen nekibuzdulásaink, amiből minden évszázadban volt egy, most a 21. századi ugyanilyenre várunk, ami 19. században 48-49 volt, 20. században 56 volt, most várjuk a 21. századi ugyanilyet, ha egyáltalán eljön értünk, vagy nekünk, vagy hozzánk. Soha nem volt képes a magyarság, hanem mindig megalkudott. Megalkudott az ellenerőkkel. És hogy minthogyha mi nekünk ez az állandó alkukészségünk, amiből most már Orbán Viktor meg a rendszere erényt próbál kovácsolni. Tudod, a történelmnek nincs jó és rossz oldala, hanem van egy magyar és egy nem magyar oldala. Ők ezt mondják. Tudod, erkölcsteleníteni akarják, erkölcsmentesíteni akarják a történelmet, hogy annak fényében minden hitszegésük igazolódjék. És én szerintem ez az igazi turániátok. Ez meg az a fokú irdatlan közgyűlölet, ami itthon van magyar és magyar közt. Tehát, hogy magyar jobban utálja a magyart, mint bármilyen náció a magyart utálni képes. Egyszerűen amikor szétszakadt Magyarország, akkor hangzott el az a tételmondat, és azban ki is fejeződik, hogyha a Magyarországot három garasból meg lehetne menteni, nem lenne három magyar, aki összeadja. Én már nem is emlékszem, hogy ki mondta ezt. Szerintem ezt a Mohács előtt hangzott el ez, amikor a pápai... Igen, a pápai követ mondta ezt rólunk, és nagyon igaz ránk. Szóval az a helyzet, hogy mi nálunk, és amikor Tölgyesi Péter beszél arról, hogy mi a nagyon súlyos defektus a Magyarországnak, ő is ezt nevezi meg. Nem nagyobb a korrupció, mindig a korrupcióra fogjuk rá a rossz sorsunkat. Nem nagyobb a korrupció Magyarországon, mint a környező országokban, és mi ezek a környező országok, ezek rohamléptekben hagyják el Magyarországot. Itt nem a korrupció az igazi probléma, hanem itt a közgyűlölet. Itt a magyarnak, a magyar elleni iránti lángoló gyűlölete, nagyjából olyan fokú gyűlölete, mint amilyen az amerikai társadalmat ketté hasítja jelenleg. És az a helyzet, hogy mi nekünk pontosan ez a belső erkölcsi zavarodottságunk, hogy úgy mondjam, ami aztán belevisz minket a legaljasabb hitszegésekbe, mint amilyen a jelenlegi is, épp a jelen történelmi körülményei közt. Ez képezi a turáni átkot. És ilyen értelemben a himnusszal való szakítás és a behatolás a szózatnak, a felemelő, hazaszeretetben önmagát kifejező szellemébe, az bizonyos értelemben a magyarság önmegváltásának a rituális és szimbolikus aktusa is lenne. Hadd mondjam el, nyilván sokan megfigyelték, hogy angolul national anthem az a kifejezés a himnuszra. Mi hívjuk himnusznak a többi országnak a nemzeti énekét, és ez az anthem, az persze az angolok hívják így, tehát ez sem biztos, hogy megáll megfelelően. A nemzeti ének az felelne meg, vagy talán nemzeti dal, ahogy a mi ilyen jellegünknek a címe is adja, hogy ez egy templomi üdvözítőjének avagy könyörgés, avagy ima, tehát nem kötelező a himnusz műfaját mutatnia annak a nemzeti éneknek. Talán szimbolikus az, hogy a legnagyobb magyar Széchenyi István öngyilkos lett a Döblingi Elmegyógyintézetben. Ebben valahol nem nehéz egy sorszerűséget megpillantani, és ezért hálás téma ugye mind a történettudománynak, mind egyébként a szépirodalomnak, vagy ugye a művészeteknek. Noha az öngyilkosságot ugye nem láthatjuk a Hídember című 2002-es filmben, mert te Perres Károly nem volt hajlandó elvállalni úgy a szerepet, hogy Széchenyi öngyilkos lesz Bereményi Gizi filmjében. És ezért Bereményi átírta Tehát, hogy ez is elképesztő. Viszont hogy a színészhez rendeljük hozzá a történetet, és nem a történethez a színészt. Mert az állami pénzek pedig a színészhez rendelődtek hozzá, hiszen a polgári kormány, Orbán Viktor kormány csak úgy volt hajlandó támogatni ezt a projektet, úgy igazán, hogyha Eperjes Károly a főszereplő, mint a nemzethivatott messianisztikus. Tehát úgy van, színészet. Hogy az Eperjes nem hajlandó úgy eljátszani a Széchenyit, hogy a Széchenyi a pokolba kerüljön, mert ő abban nem vesz részt. De hát az attól függetlenül történt, hogy most a Eperjes hogy dönt. Ez az Eperjesnek lehet, hogy egy rossz érzés lenne, hogyha az ő hite szerint a Széchenyi a pokolba kerül, mert öngyilkos lett. Na de hát ezért megváltoztatni a történetet. És hát ez történt. És a reformkor azért egy különös periódus a magyar történelemnek, mert ott pont a haza és a haladás még teljes mértékben egységben volt. Hát pont úgy, mint a szabadság, egyenlőség és testvériség a francia forradalomban. A francia forradalomban váltak ki, vagy kristályosodtak ki, vagy ahogy a periódusos rendszernek az elemei a napban külön-külön nyomáson, más és más hőfokon kiválnak, olyan módon vált ki a nagy francia forradalom során ez a három nagy ideológiai eszmáramlat, ami aztán meghatározta a további évszázadokat, és vált ki belőle a szocializmus, ugye az egyenlőségből, a liberalizmus a szabadságból, és a konzervativizmus, illetve nacionalizmus a testvériségből, és aztán a következő 3-4 év alatt gyakorlatilag lejátszódott kicsiben a következő évszázadoknak a történelme. Nagyon-nagyon gyors ütemben a Lafayette uralma alatt a testvériség, aztán jött a Brissónak az uralma, a zsirondiaknak az uralma, a szabadság, és nagyon hamar jött a jakobinus uralom, egyenlőség. És hát a korkommunistái, aztán végül a Robespierre-nek a kivégzése után jött el a Termidor, és akkor azt követően már a római történelem ismétlődik, ahol a köztársaság válságára a megoldás a császárság. Ketté válhatott így, ugye az előbb mondtad a haza és a haladást, csináltunk legalább két műsort ezeknek a szembenállásáról, pedig ebben a jelmondatban még együtt laktak, mint a jó barátok. Uh-huh. Hogy a hazáért és a szabadságért jelmondatot is ketté lehet választani, hiszen minél nemzetibb, annál kevésbé liberális, és minél liberálisabb, annál kevésbé nemzeti általában egy csoportosulás, de hát ez tulajdonképpen csak egy kisebb megfigyelés a szabadság, egyenlőség, testvériség együttlakása, majd különköltözésén belül. Csak laktak ezek ketten is jelmondatban, nem csak hárman. Azért nagyon fontos figura a magyar szellem történetében Ady Endre. Ady Endre volt az, aki sem a hazából, sem a haladásból nem volt kirekeszthető. Nagyon kevés ilyen figura van ám. Az ő nagyon jó barátja, Móricz Zsigmond volt az, aki egy bizonyos időszakban a Nyugat főszerkesztője volt, és egy bizonyos időszakban a Kelet népe főszerkesztője is volt. Olyan mértékben, Ady és Móricz olyan mértékben integrálták ennek a kétfajta identitásnak, kétfajta ideológiai pólusnak a jegyeit, hogy a Móricz Zsigmondra rá lehetett bízni, főszerkesztőként rá lehetett bízni a Nyugatot, mert teljesen nyugatos volt, és rá lehetett bízni a Kelet népét, mert azt is teljesen birtokolta, annak az identitását is teljesen a magáinak tudta. És így itt a Kelet népe, az kifejezetten a nevét a reformkorból vette, ugye Széchenyihez tartozó periódika volt. Ugye, maga a reformkor is azzal kezdődik, hogy kétféle kezdete van. Vagy az, hogy 1825-ben ugye egy évi jövedelmét felajánlja a Magyar Tudományos Akadémiának, annak ugye megalapítására. Aznapesti napló bejegyzése szerint ugye mindenki itt maga ellen haragított, mert olyan nagy volt ugye a fellángolás, ez az indulat. Mit akar ezzel a kezdeményezésével? De hogy meri? Most majd nekünk is oda kell adnunk a jövedelmünket? Mert tudod, most ő így ezzel létrehozott egy erkölcsi követelményrendszert, aminek most már minden arisztokrata majd eleget kell, hogy tegyen, vagy mi van? Jelentős lehetett a birtokai egyévi jövedelmen. Legtöbbünknek nincsenek birtokai, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy az SZIA, a szociális hozzájárulás, meg a nem is tudom, mi a harmadik remek mű, amivel összesen valami 46-48%-át búcsúztatod el a bruttó fizetésednek, nem beszélve a céget terhelő járulékokról, hogy mi valójában két évente felajánljuk egy évi jövedelmünket az állam részére. És, de nem önként, és tudod? Nem, és nem MTA készül igen, belőle. Igen, nem MTA készül valóban belőle, nem önként. És igen, és nem nyerjük el az ahhoz tartozó nagyságot és történelmi rangot, attól tartok. A másik lehetséges kezdet pedig 1830-ban a Hitel című művének a megjelenése, amelyben amellett érvelt, hogy az üsség törvényét el kell törölni, a földeket elidegeníthetővé kell tenni, adható, vehető tulajdonná kell tenni a birtokokat. Mert így tud tőke fölszabadulni belőle a földből. És így lehet rá ugye hitelt kapni. Hát, igen, hát a rendkívül tőkeszegény régió, aminek a történelmi meg gazdasági fejlődése megtorpant, így tőkésíthető fel a Széchenyi koncepciójában. És ezután jöttek újabb művei, ugye a világ, mint felvilágosítás, vagy a stádium, amelyben kidolgozta lényegében a magyar polgárosításnak a programját, amelynek az volt a célja, hogy megfogalmazta, hogy sokan azt hiszik, hogy Magyarország volt, szeretném azt hinni, hogy Magyarország lesz, és hogy a magyar nemesből legyen nemes magyar, és egészen elképesztő akciói voltak, például nyilvánosan fürdött, hogy kényelmetlen helyzetbe hozza azokat a nemeseket, akik meglátogatják őket, így fürdőkádban fogadta őket, hogy ezzel próbálja rávenni másokat szintén a mosdásra, vagy éppenséggel. Ő volt az, aki... Az apák megmentője. Ő volt, aki bevezette az önözést, amivel ugye egyenrangosított egyébként, meg hát ugye a gőzgéptől kezdve számos technikai eszközt igyekezett importálni, és adott esetben importálni külföldi mérnököket, mint ugye Clark Ádámot, aki egy skót mérnök volt, és hát a csúcsprojektje maga a Lánchíd volt, amelynek a felavatását ő már ugye itt nem érette meg itt Magyarországon, az átadását, legalábbis ugye hajnagú alatt történt meg már az átadás, ahol ugye azért volt jelentős Széchenynek az egész projektje, mert ő valóban törekedett arra, hogy a nemesi előjogok azok eltűnjenek. Uh-huh. És hogy mindenki egyenrangú legyen. Grófként. És aztán jött Kossuth Lajos, és hát ez lett a magyar történelem egy addigi, ugye legnagyobb vívje vagy párharca, amit azóta is ugye megismétlődnek később újabb és újabb párharcok formájában, aki egy... igazi politikus volt a Kossuth. Ő volt az első modern néptribun, populista politikus, aki a Széchenyinek a polgárosító eszményeit a gyakorlatba átültette, és hát konzervatív kritikusok szerint ugye túlságosan radikálisan képviselte az ügyet, amivel magát az ügyet is ellehetetlenítette. Egyébként ugye a Szegfű Gyula a három nemzedékben, 1920-as művében, ugye ezt veti föl, hogy ugye Széchenyi az észhez szólt, és ugye Kossuth meg ugye a szívhez. Hogy Széchenyi az értelmet próbálta megszólítani, Kossuth pedig az érzelmeket, és ezért volt az, hogy Kossuth lett a magyar szíveknek a politikusa. Kossuth nyerte meg ezt a párharcot, amit folytatott Széchenyivel, mert Széchenyi nem akarta elvinni a magyar haladásnak az ügyét. Azért, hogy nem akarta forradalmasítani, nem akarta forradalmasítani a magyarságot, mert rettegett a nemzet haláltól, rettegett a következményektől, amely következmények aztán el is jöttek a magyarságért, ugye világos után, és hát Széchenyi ezekbe bele is halt, bele is őrült, bele is halt. Tehát ő tényleg feltette a haza ügyére az életét, és tényleg be is fizette a fedezetét ennek a maga sorsával. Ugye úgy lehet még szemben állítani a kettőt, hogy Széchenyi ugye pessimistább volt. Széchenyi azt mondta, hogy akkor adhatunk ugye mindenkinek ugye széles jogokat, vagy választókat, vagy bármit, hogyha megneveljük, hogyha előbb egy konzervatív szemlélete volt a Széchenynek ebből a szempontból, ezért tudtak a liberális Széchenyiből egy konzervatív ikont legyártani, mert ő ugye nagyon óvatos volt, hogy előbb műveljünk. Fontolva haladás. Műveljünk, csinosodjunk, neveljük meg azokat, akik hát korábban elnyomatásban hozzásíthattak a művelődéshez. Míg Kossuth pedig azt mondta, hogy előbb jogokat kell adni, és aztán majd egyébként a gyakorlatban mindenki kiművelődik, hiszen a politika tesz téged képessé, a politika gyakorlása tesz téged képessé, hogy valóban polgár legyél. Ugyanakkor hallatlanul tisztelték egymást Széchenyi és Kossuth. Maga Kossuth nevezte Széchenyit a legnagyobb magyarnak. De Gerő András erre mondta, hogy ez nagyon jó politikai PR volt, mert ki nagyobb a legnagyobb magyarnál? Aki annak nevezi. Aki osztja a címeket. Igen. Igen. Akartam mondani, hogy az elmondottak alapján Orbán Viktorhoz Kossuthot lehetne akkor címkézni, és akkor Széchenyi Istvánhoz pedig, hát Széchenyi Istvánt, tehát nem osztanám ki az ellenlábasok között, de hogy az érdekesség, hogy a Deák Ferenc igazságügyminiszter volt, a Kossuth pénzügyminiszter, a Széchenyi pedig közlekedés, és nem tudom milyen ügyi miniszter, tehát hogy ez az ágazat, az tartozik egy zsánerhez, vagy tudod, egy gondolkodásmódhoz, így, hogy mondtad, hogy a Kossuth a szív, Széchenyi pedig az észhangján próbált szólni, hogy így keresem azt a közlekedésügyi minisztert az elmúlt 30 évben, aki jelentős és említhető. Hát, hogyha végig tekintünk azon a kormányon, a Batthyány Lajosnak a kormányán, hát azért Eötvös József, mint ugye az egy bestos. Az igen, az egy dream team. Nem Németh Lászlónék és mások. Igen, igen. Na most Orbán Viktor akkor járul Kossuthoz, amikor Kossuth nótázni kell. Amikor tényleg csak a szívhez akar szólni, és semmi más mondása nincs, hanem kizárólag rá akar ülni erre a történelmi, érzelmi hagyatékra. És kvázi le akarja nyúlni azt is. Akkor esik eső. Tehát nagyjából a kapcsolata Kossuth Lajoshoz, Orbán Viktornak az, hogy esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára. Amit egy Semmilyen Zsolt szokott rázemíteni Orbán Viktor mellett. Egyébként ez volt a ugye, populista fordulat Orbán Viktornak. Tehát 98 és 2002 között, ugye még az Hugo Boss öltönyben, ő mint a polgári, nyugatos polgári miniszterelnökként, ugye Széchenyi kultuszát építették, Széchenyi terv, Széchenyi film 2002, és a két választás között, amikor ugye elment a TF-re, akkor elővette Kossuth Lajost és a Kossuth Lajosi ugye retorikát, akkor hirtelen Kossuth Lajosként próbált mozgósítani. Nem, hát az van, hogyha hatalmon vagyunk, akkor fontolva haladás, de ha éppen úgy tűnik, hogy elveszítjük a hatalmat, akkor forradalom! Tudod? És akkor megtörtént ez. És utána, ugye 2002-ben viszont rögtön jött ugye az MSZP-SZDSZ kormány, és ott Deák Ferenc kezdték el elővenni, ugye Deák emlékévet hirdettek, és ugye 20 000-esre már Deák Ferenc került rá a hazabölcse. És itt rá is térhetnénk akkor itt Kossuth Lajos és Deák Ferenc vitájára a kiegyezésnél 1967-ben. Hát a helyzet az, hogy Deák Ferenc az egyrészt a kiegyezéssel egy esélyt adott az országnak, talán az egyetlen esélyt, amit az ország megkaphatott, az a 40 év, ami a kiegyezés után jött, az anélkül nem tudom, mi lenne itt. Anélkül a tényleg csak a magyar ugar lenne, vagy még az sem. Mert már amikor az Adi a magyar ugarról írt, akkor már annak a munkának, a kiegyezést követő, a dualizmusban a Budapest fejlesztésének, egyáltalán a magyarság valamilyen mértékű felzárkóztatásának, a munkának a fele már el volt végezve, amikor ő a magyar ugarról írt. Szóval, hogy itt kőkövön nem lenne, ha nincs a kiegyezés. De, ha nincs a kiegyezés, nincs. Magyarország nem áll a történelem rossz oldalára. Az első világháborúban nem a reakciós nagyhatalmak oldalán veszünk részt. Nincs Trianon. Nincs a revíziós politika. Nincs a második világháborúba sodródás. Mindaz, ami a 20. században történt a magyarsággal, nem így történt volna. Szükségszerű, hogy közel 40 évvel a kiegyezés után, ideje után, amennyiben nem történik az meg, mi a germán, osztrák, német, akárkik ellen pozícionáljuk magunkat egy világháborúban? Hát amikor a Kossuth megírta a Kasszandra levelét, akkor ő már látta, hogy milyen következmények lesznek. Látta, hogy Magyarország csatlakozott a Szent Szövetséghez. Ahhoz a Szent Szövetséghez, amelyik leverte a 49-ben a szabadságharcunkat. Kvázi a történelem rossz oldalára álltunk, nem a polgári társadalmak, hanem a reakciós nagyhatalmak oldalára, és aztán már minden, mint a dominó hatás ennek a következménye lett. Ugye Kossuth Lajos a Kasszandra levélben pont ezt írja, hogy ne vidd azon pontra a nemzetet, ahonnan többé a jövőnek mestere nem lehet, ahol a sorsát hozzáköti a Habsburg házhoz, és elveszíti a nemzeti önrendelkezését. Nagyon megrázó levél a Cassandra levél, tehát amikor próbálja a diákot emlékeztetni, hogy mi volt 1848-ban, és írja, hogy ultimátum volt, barátom. Tehát amikor ugye Jelasicsot megindítják a Habsburgok Magyarország ellen, és abszolút egy válsághelyzet volt, és egyébként Kossuth Lajos tényleg élete teljesítményét nyújtja 1848-49-ben, tehát tényleg próbálja hátára venni a nemzetet, és kihozni abból a legtöbbet. Noha végül azzal, hogy Görgeit nevezi meg a szabadságharc elárulójának, egy nagyon aljas politikai gesztust tett, hát hatalmas formátumú volt ettől függetlenül Kossuth Lajos, és nagyon sok igazság van a Cassandra levélben. Hajaj. Viszont az tényleg igaz, hogy ugye mennyire lehet számon kérni a kiegyezés megkötőjén, ugye Deák Ferencen, András Gyulán, Andrásinak, aki ugye a szép akasztott volt, tehát akit Ferenc József halálra ítél távolétében, és ő volt az, aki aztán nádorként ugye megkoronázza. Nem nádorként, hanem ugye miniszterelnök. És aztán volt, miniszterelnök és lesz, és aztán közös külügyminiszter is lesz Andrásiból. De hogy rajtuk számon lehet kérni két nemzedékkel későbbi politikusoknak a hibáit? De tudod, ott már kényszerpályán volt a magyarság. Azt ott nem tekinthető. Ott már Magyarországnak nem volt lehetősége kimaradni abból a szövetségből. Azt Ferenc József megkötötte Vilmos császárral. A magyarság bele lett ebbe a dologba rángatva. Nem volt, hogy ott már nem volt különállásra lehetőség. Mit tehettünk volna? Tisza Istvánnak nagyon erős pozíciói voltak, és például ugye 1914. június 28-án ugye meggyilkolják Ferenc Ferdinándot, és majd egy hónappal később jön az ultimátum. És ott eltelik egy hónap, amikor az udvar részéről határozott szándék volt arra, hogy ezt a könnyen megnyerhetőnek gondolt háborút kiprovokálják, viszont ez kellett volna Tisza Istvánnak és a magyar elitnek a beegyezése, és sokáig tartott, amíg megdolgozták Tisza Istvánt, és Tisza István beállt a háborús politika mellé. De ha Tisza István ott befeszül, akkor kimaradhatott volna, akár a monarchia kimaradhatott volna ebből a háborúból, talán sor sem kerül a háborúra? Hát abban a formájában nem, de akkor ez a Tisza múlt? Akik ugye meggyilkolták, vagy Szabó Ervin, aki megtervezte meggyilkolni Tisza Istvánt, ezért gondolta Tisza Istvánt a háború egyik főfelelősének. Ilyen nem mondom azt, hogy Tisza Istvánon múlt, de viszont rajtunk is múlt. Egyetlen kérdés. Helyesen tette Deák, hogy megkötötte a kiegyezést az osztrákokkal, vagy sem? Te hogy ítéled? Én azt mondom, hogy egyfelől a Habsburg monarchia történelmileg felbomlásra volt ítélve, viszont ott valóban kapott 40 évnyi esélyt az ország társadalomtörténetének polgárosodásra, hogy egy jó, erős országot találja a felbomlás. De akkor inkább igen, azt mondod? Szerintem ez az, hogy egy jó döntés volt, és aztán későbbi politikai hibák vezettek ahhoz, hogy olyan katasztrofális lett a vége, amilyen.